Günaydın. Hatay Reyhanlı'da son günlerde yaşanan üzücü olaylar üzerine birçok kampanya başlatıldı. Aslında kampanyalar bir imza kampanyasının taşıması gereken özellikleri tam taşımasa da Hatay'da yaşanan patlamaların ardından Suriye ile savaş istemiyoruz diyerek çoğalan bir sese dönüşmeyi hedefliyor bunlar. Tüm Türkiye'yi muhatap alan bir kampanyayı İzmir Müzisyenler Derneği başlatmış. Dernek 11 Mayıs 2013 günü Reyhanlı'da gerçekleşen bombalı saldırıda hayatını yitiren canlarımızın acısını taşıyoruz. Yasımızı yaşamaya, oradaki insanların acısını paylaşmaya gidiyoruz. Türkiye yaralarını saracaksa bu ülkenin her yurttaşı ülkesindeki en ücra köşedeki bir acıyı bile kendi yüreğinde hissetmelidir. Halkların kardeşçe yaşadığı 43 milletin ve inancın birbirini ötekileştirmeden sevgi ve hoşgörü içinde yaşadığı Hatay'da kardeşlik çadırı kurmaya gidiyoruz diyor. Dernek katliamın 40. gününü yani 19 Haziran 2013 Çarşamba sabahı Reyhanlı'da olacağız. Kardeşlik çadırında yasımızı tutacak, halklar kardeştir diyecek, barış mesajı vereceğiz diyerek tüm Türkiye'yi acıya ortak olmaya ve desteğe çağırıyor. İnsani ve vicdani bir yükümlülük olarak gördüğümüz Hatay halkı ile dayanışmayı her türden siyasal argümandan daha değerli görüyoruz. Herhangi bir politik söyleme girmek, klişe cümleler kurmak, bağırıp çağırmadan öfke ve nefret kusmak, kahrolsun diye başlayan cümleler yerine bizatihi orada varlığımızla Hatay'da yükselen savaş karşıtı sesleri çoğaltmak için Reyhanlı'ya gidiyoruz. Biz Reyhanlı'ya sessizlik içinde yasımızı ve ülkemizde, Orta Doğu'da ve dünyada barışa, kardeşliğe, huzura duyulan özlemimizi ifade etmeye gidiyoruz diyorlar. Ve bizleri de Hatay'a giderek barışa ve huzura olan özlemimizi birlikte dile getirmeye çağırıyorlar. Kampanya hakkında detaylı bilgi change.org/ReyhanlıDestek adresinde. Sıradaki kampanya ağaçlarla ilgili. Kampanyayı İstanbul'dan Ezgi Karaduman başlatmış, muhatabı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Ağaçlar dünyamızın akciğeri, onlara daha fazla özen göstermemiz gerek. Fakat yol kenarlarında bulunan ağaçların köklerine beton döküldüğü için büyümeleri engelleniyor, diyor Ezgi. Ve bu şekilde sayıları giderek azalan ağaçlarımızın daha da azaltılıp oksijenimizin yok edildiğini iddia ediyor. Ezgi Karaduman, küresel ısınma yüzünden dengesizleşen hava koşullarının verdiği zararlar dışında kullandığımız kimyasal maddelerin de yan etkileri yeterince kötü etkilerken elimizde olanları da betonlarla daha fazla yok etmeyelim diyerek bizleri bu konuda duyarlı olmaya ve buna durmaya çağırıyor. Kampanya hakkında daha fazla bilgi ise change.org/ağaçbeton adresinde. Bir diğer kampanya ise telekomünikasyon hakkında, muhatabı ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Kampanyayı başlatansa Özlem Dönmez. Kampanyanın talebi her ay hattımızdan telsiz ücreti olarak kesilen 1.3 liranın artık alınmaması. Herkesin destek vermesi gereken bir kampanyadır. Her şey için devlete vergi veriyoruz. Zaten telsiz kullanım ücreti olarak da 1.3 lira her kullanıcıdan alınan para senede bir hayli yüklü bir miktara ulaşacaktır, diyor Özlem. Ayrıca verilen paralara karşın yeterince hizmet alınamadığını iddia ediyor. Özlem Dönmez'in kampanyası hakkında ise detaylı bilgi change.org/telekom adresinde. Sıradaki haberimiz ise eğitimle ilgili. Kampanyalara muhatap olarak sıkça gördüğümüz Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik başlatılmış. Kampanyayı başlatan Derin Şen'in talebi ise okullarda zorunlu olarak din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin seçmeli olması. Yıllardır ilköğretim ve liselerde okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi daha özgür bir ortam için seçmeli ders olmalıdır, diyor. Çocukların kendi tercihlerini yapabildikleri bir yaşta sırf nüfus cüzdanlarında İslam yazıyor diye bu derste empoze edilen bilgiler yönlendirici ve kısıtlayıcı nitelikte olabiliyor, diyor Derin. Bu dersin dinler tarihi gibi bütün dinleri anlatır veya tanıtırsa çocukların seçimlerinin daha doğru ve sağlıklı olacağını iddia ediyor. Bu değişimin mümkün olamayacaksa din kültürü ve ahlak bilgisi dersi mutlaka mutlaka seçmeli ders yapılmalıdır diyerek talebini dile getiriyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise change.org/dinkültürü adresinde. Bugün sizlere bir imza kampanyası nasıl olur sorusunun cevabını da hatırlatalım ki kampanyalarınız bu programa konu olduğunda siz de başarılı kampanyalara imza atabilirsiniz. Kampanya kurgulamak son derece kolay, ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı basit noktalar var ve bunlar başarı şansını oldukça artırıyor. Bugüne kadar paylaştığımız örneklerde gördüğünüz kampanyaların ortak özellikleri kimden neyi nasıl istediklerini ve nedenlerini net bir biçimde açıklamış olmalarıydı.